lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 września, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O skali zniszczeń, planach odbudowy po powodzi i związanych z tym zmianach w budżecie rozmawiali ministrowie. Kolejne ataki Izraela na cele Hezbollahu w Libanie. Film Zielona Granica Agnieszki Holland otrzymał Złote Lwy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Raport z działań przeciwpowodziowych, plany odbudowy zniszczonych terenów i zmiany w przyszłorocznym budżecie to najważniejsze tematy wczorajszego nadzwyczajnego posiedzenia rządu. Więcej na ten temat Agnieszka Drążkiewicz. Rząd nie może jeszcze ogłosić końca powodzi, mówił rozpoczynając sobotnie posiedzenie Rady Ministrów premier Donald Tusk. Jeszcze kilka dni musimy poczekać, aż te stany wszędzie ustabilizują się poniżej stanów alarmowych. Fala powodziowa jest jeszcze w kilku miejscach niebezpieczna, dodał szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Chodzi o oddolny odcinek Odry na terenie województwa zachodniopomorskiego. Siły są odpowiednio zadysponowane. Przesunęliśmy tam grupy dronowe, przesunęliśmy śmigłowce, czekają w Szczecinie. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy zalanych terenów, minister Marcin Kierwiński, przekazał wstępny raport ze strat. Wiemy już teraz o 17 tysiącach budynków mieszkalnych, prawie 8,5 tysiąca budynków gospodarczych, prawie 1150 budynków użyteczności publicznej. W tegorocznym budżecie zabezpieczono 2 miliardy złotych na pomoc powodzianom. Rezerwa na przyszły rok jest o ponad miliard większa. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Izrael zaatakował dziesiątki celów Hezbollahu w Libanie. Izraelska armia poinformowała, że ataków dokonano w ciągu kilku minionych godzin. Wśród celów miały być wyrzutnie rakiet skierowane w stronę Izraela, a także budynki, w których miała być przechowywana broń. Według libańskich władz od chwili rozpoczęcia ataków na początku września zginęło ponad 700 osób, a około miliona zostało przesiedlonych. W piątek Izrael zbombardował kwaterę główną Hezbollahu. W wyniku nalotu na Bejrut zginął przywódca organizacji i wielu jego zastępców. Co najmniej 63 osoby zginęły w Stanach Zjednoczonych z powodu huraganu Helena. Żywioł w czwartek uderzył we Florydę. Teraz jest w okolicach stanów Ohio i Indiana. Służba meteorologiczna w Karolinie Północnej poinformowała, że w tej części stanu huragan Helena doprowadził do powodzi tysiąclecia i że to najgorsze wydarzenie w historii funkcjonowania tej instytucji. W pięciu stanach, gdzie zaatakował żywioł, w dalszym ciągu ponad 3 miliony osób pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej. Prezydent Joe Biden w specjalnym oświadczeniu napisał, że jest głęboko zasmucony utratą życia tak wielu ludzi i zniszczeniami. Dopilnujemy, aby nie szczędzono żadnych zasobów, aby rodziny, firmy, szkoły, szpitale i całe społeczności mogły szybko rozpocząć drogę do odbudowy, podkreślał prezydent. W ciągu ostatniej doby kilkuset ludzi zostało uratowanych ze zniszczonych lub zalanych domów. W wielu przypadkach jedyną drogą ewakuacji było dostanie się na pokład helikoptera. Helena to jeden z najtragiczniejszych w ostatnim stuleciu huraganów, który zaatakował od strony Zatoki Meksykańskiej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Film Zielona Granica Agnieszki Holland otrzymał Złote Lwy 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film mógł się znaleźć w konkursie głównym już w ubiegłym roku, ale z powodów politycznych nie było to możliwe, powiedział producent filmu Marcin Wierzchosławski. Jak dodał, problem na granicy jest wciąż obecny, a nagroda może przysłużyć się ponownej medialnej rozmowie na ten temat. W ogóle nie ma kategorii spóźnienia. Jesteśmy szczęśliwi, że to się stało teraz. Tak jak wspomniałem ze sceny, my byliśmy tutaj duchem w zeszłym roku z wami, z całą naszą branżą filmową. Przeżywaliśmy to, co się działo tutaj. Wsparcie, które do nas dotarło. Złożyliśmy wniosek o bytność na konkursie w tym roku. Jestem przeszczęśliwy. Nagrodę otrzymał także Roman Dymny za najlepszy dźwięk do tego filmu. Zielona Granica zdobyła również uznanie publiczności. Najwięcej nagród tegorocznego festiwalu otrzymała Dziewczyna z igłą, polsko-duńska koprodukcja w reżyserii Magnusa von Horna. To oparty na faktach horror noir dziejący się w Kopenhadze po I wojnie światowej. Film otrzymał nagrody za najlepszą muzykę, kostiumy, za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą, a także za najlepsze zdjęcia. Uhonorowano go również srebrnymi lwami. Reżyser mówi, że film został doceniony także przez młodą widownię. Wielka radość. Byłem tutaj parę dni, słyszałem bardzo dużo fajnych rzeczy od publiczności i super to jest, jak to też się przekłada na werdykt jury. No i to nie tylko jakby dzisiaj, ale też wczoraj na małej gali dostaliśmy nagrodę od jury młodych. To też wielki zachwyt i bardzo, bardzo się cieszę, że film jest w stanie tak resonować. Dziewczyna z igłą jest duńskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe teraz w Trójce, Dariusz Urbanowicz. I to gorące wieści prosto ze stolicy Chin. W Pekinie właśnie zakończył się pojedynek drugiej rundy turnieju WTA 1000 Magdaleny Frank z Dianą Schneider, czyli numeru 31 WTA ze światową 16. Górą Polka 0-6, 6-3 i 6-4. I to właśnie Magdalena Frank zagra o ćwierćfinał China Open z reprezentantką gospodarzy Zhang albo Belgijką Minen. W Toruniu natomiast odbyła się kończąca sezon Grand Prix runda i Bartosz Zmarzlik znów był nie do zatrzymania. Pięciokrotny mistrz świata wygrał ostatnie zawody, ale jak pamiętamy, przed tygodniem zapewnił sobie tytuł. Dziś, wczoraj na drugim miejscu finiszował Duńczyk Leon Madsen, a na trzecim Brytyjczyk Daniel Bewley. Piąty był Patryk Dudek, siódmy Dominik Kubera. Srebro mistrzostw świata dla Roberta Lamberta z Wielkiej Brytanii, a brąz zdobył Fredrik Lindgren. W szlagierze ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała z Górnikiem Zabrze 1-1. Górnik szybko objął prowadzenie, już po 10 minutach było 0-1. Po karnym Kamila Lukoszka wyrównał efektowną główką Radovan Pankow, a komentuje dla Trójki Lukas Podolski. Graliśmy trzeci mecz w tym tygodniu, Legia miała przerwę i na to dobrze wyglądało. Myślę, że nie było widać dużej różnicy, jak chodzi o jakość i też, że my byliśmy jakoś tam zmęczeni. Myślę, jak my te kontry, co my mieliśmy ostatnie 10-15 minut, musimy to lepiej rozegrać i możemy tu nawet wygrać, ale oczywiście Legia tam miała pierwsze połowę przez te stałe fragmenty, parę sytuacji, ale ogólnie myślę, że ten remis jest ok dla obu drużyn. Bierzemy ten punkt na wyjeździe, mamy teraz z Katowicami 3 punkty, tu jeden na wyjeździe. Ogólnie jesteśmy zadowoleni z wyjazdowego meczu, bo te ostatnie mecze na wyjeździe nie wyglądali za dobrze i myślę, że to jest taki mały krok do przodu i teraz mamy następny mecz. Raków Częstochowa pokonał Puszczę Niepołomice 2-0, a Motor Lublin wygrał ze Śląskiem Wrocław 2-1. W Zurychu odbył się wyścig ze startu wspólnego kobiet, oczywiście w ramach Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym. Tytuł obroniła Lotte Kopecky i to Belgijka przez najbliższy rok będzie ścigała się w trykocie z kolarską tęczą. To jej kolejny fantastyczny sukces w tym sezonie. Wygrała Stradę Bianche, Paris-Roubaix, a w Paryżu zdobyła olimpijski brąz. Polki daleko, 17 dojechała wymarznięta Katarzyna Niewiadoma na trasie. Lał deszcz, a temperatura spadła do 7 stopni. Wyścig był mega, mega ciężki, tak jak każdy to przewidywał. Nie tylko ze względu na charakterystykę trasy, ale również ze względu na warunki pogodowe i niestety to drugie jakby zadecydowało o mojej dyspozycji. Triumfatorka tegorocznego Tour de France narzekała na niewłaściwy dobór stroju, a dziś ścigać się tam będą mężczyźni. Na liście startowej podobno ma zabraknąć Rafała Majki, lidera naszej kadry. I na koniec jeszcze piłka nożna i ligi zagranicznej. Grająca w Barcelonie Ewa Pajor zdobyła 3 bramki w wygranym przez Blaugranę 10-1 meczu z Granadą. Męska drużyna Barcelony została ograna przez Osasunę 4-2. Najwyraźniej prędzej zmarznie piekło niż Zmarzlik przegra. A propos Zmarzlik, dziś chłodniej, zachmurzenie małe i umiarkowane miejscami głównie na północy, rosnące do dużego z możliwością przelotnych opadów. Wysoko w Tatrach rano słabe opady śniegu, na termometrach od 13 do 15 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 7 do 12. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, w Bieszczadach i Sudetach porywy do 55 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, w drugiej godzinie muzycznych rozmów. Tak jak powiedziałem w poprzedniej, okazja jest anielska. Dziś archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, a już niedługo, 2 października, aniołów stróżów, naszych opiekunów. I proszę Państwa, jeśli nie zrobili Państwo tego jeszcze dziś, albo od dawna Państwo tego nie zrobili, to jest szansa, żeby się pięknie, w tradycyjny sposób do anioła stróża zwrócić. A pomoże nam ten głos. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, w dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Krzysztof Globisz. Może państwo rozpoznali, aktor krakowski, który przeszedł poważne, co było słychać, kłopoty zdrowotne, ale wzruszająca dla mnie ta modlitwa, także przez ten wysiłek i serce, jakie pan Krzysztof włożył w to nagranie. Bo o aniołach stróżach będzie dzisiaj i nie tylko, z okazji wspaniałego wydawnictwa, które trzymam przed sobą, a o nim, no i o tym dlaczego, co i jak, opowie moja rozmówczyni, która nie mogła ze mną spotkać się face to face, ale twarzą w twarz, ale jest obecna za pośrednictwem radiowych łączy. No a ta nasza rozmowa będzie przeplatana utworami i zawartością, bo to nie tylko są piosenki, zaraz państwo usłyszą, zawartością tego dziełka, o którym rozmawiamy. Lidia Jazgar w studio Radia Kraków. Dzień dobry. Dzień dobry. Kraków pozdrawia Warszawę i cały świat. Bardzo się cieszę, że rozmawiamy w bardzo zacnym kontekście. To nie jest tylko płyta, proszę państwa. Aniołowa opowieść z Krakowa z ilustracjami Doroty Pietrzyk, ze słowami Lidii Jazgar i muzyką Ryszarda Brączka. To jest duet, który państwo powinni już kojarzyć. Galicja. Jestem pod nieprzemijającym urokiem muzyki Ryszarda Brączka. Powiem ci, że to jest po prostu taka wasza pieczęć. Serdecznie pozdrawiam pana Ryszarda. Ale... Ryszard, słyszysz? Ta aniołowa opowieść z Krakowa, czyli muzyczna książka dla dzieci małych i dużych, czyli dla nas wszystkich. No to jest kolejne wydawnictwo, które mi spadło z nieba, te nasze. Jestem wdzięczna, że tak się zmobilizowałam i po paru miesiącach premiera nastąpiła 15 sierpnia tego roku. Oczywiście nieprzypadkowy dzień, bo to jest święto, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ale w Krakowie od dawna, dawna jest to noc kościołów, Krakowia Sakra, i wtedy w Krakowie dzieje się wszystko naraz, same piękne rzeczy dla ducha. Dużo się pięknego dzieje i właśnie nasza książka, co prawda nie noc, ale o 15.05 promocja się odbyła, duży koncert w auli Seminarium Paulinów na Skałce, bo ta książka jest związana ze Skałką, ponieważ opowiada o aniołach w Krakowie, ale ci aniołowie mieszkają, nocują na Skałce, tu mają swoje miejsca takie ulubione. I tak to wszystko w tej książce. No szkoda, że państwo tego nie widzą, chciałoby się powiedzieć, prawda? Tak, Marcin? Bardzo szkoda, bo wydawnictwo jest bardzo starannie, proszę państwa, wydane. Kolorowe. Nawet czcionka jest, proszę państwa, kolorowa. W paulińskiej tradycji zakonnej dniem szczególnie poświęconym aniołom stróżom jest wtorek. Dlatego właśnie we wtorki tak jest. Bractwo Świętych Aniołów Stróżów, do którego należysz, zaprasza do wspólnej modlitwy na Skałce. Powiedziałeś to dobrze. Tak, zaprasza, a każdego 2 października, to już niedługo, do świętowania z aniołami tak. stróżami, bo jak państwo pewnie wiedzą, 2 października Aniołów Stróżów, natomiast dziś też mamy zacną okazję. Archaniołowie dzisiaj świętują. Co prawda niektórzy się trochę tak buntują, szczególnie moi koledzy, którzy mają na imię Rafał, Gabriel albo Michał, bo kiedyś to każdy miał swoje święto osobne, prawda? No tak, a teraz we trzech. Ale wszystko obracajmy w dobrą stronę, więc rzeczywiście no niesamowity dzień, niesamowita moc i siła. I ten święty Michał Archanioł, który jest wodzem wojsk anielskich i na Skałce oczywiście u nas w Krakowie wiemy, bo po pierwsze jest w ołtarzu głównym, też państwo mogą to zobaczyć, nawet w tej książce naszej Aniołowa opowieść z Krakowa, tak. bo jest ten ołtarz wyrysowany przez Dorotę Pietrzyk i ta bazylika, która była najpierw dawno, dawno temu pod jego wezwaniem. No właśnie, nie tutaj wszyscy nam to wiedzą. Tak. też w tej książeczce to zawarłam w części teoretycznej, żeby Państwo nie musieli szukać po encyklopediach. Kiedy już dzieciom przeczytają książeczkę na dzień dobry, czy na dobranoc, czy samemu sobie, to można też doczytać od razu o historii Skałki, o tym, że pierwszemu patriarsze zakonu, świętemu Pawłowi, pierwszemu pustelnikowi, w ogóle w historii Kościoła też aniołowie usługiwali. I ten wtorek rzeczywiście to Paulini tak obrali. 2 października ma rangę święta w zakonie paulińskim. Więc dzisiaj na Skałce wielkie uroczystości. Kończy się nowenna do Michała Archanioła i też 17:30 msza święta. No i wielkie zawierzenie się Michałowi Archaniołowi, bo tego nigdy dość. Czyli zapraszamy Państwa na rekolekcje anielskie przez nasze bractwo organizowane, Bractwo Świętych Aniołów Stróżów, jedyne takie bractwo w Polsce istniejące. Poniedziałek, wtorek, środa, 18:30, nabożeństwa, msza święta i wielki finał drugiego właśnie święto aniołów. Polega to na tym, że będziemy też odnawiać takie swoje przyrzeczenie, bo to jest wolna wola, ta wspólnota polega na tym, że po prostu ogłasza się, przyjmuje się swojego anioła stróża jako patrona i szczególnego opiekuna. Na tej mszy świętej, która też będzie sprawowana przez generała zakonu Paulinów, bardzo się cieszymy, ojca Arnolda Chrapkowskiego, będę mieć możliwość, jak Pan Bóg pozwoli, zaśpiewać właśnie te nasze aniołowe piosenki, pieśni, nie wiem jak to nazwać, utwory. Ty idziesz w bój, ty idziesz w bój, anielem Boży, stróżu mój. O mnie ten bój, o mnie ten bój, anielem Boży, stróżu mój. Na drogę naprowadzasz mnie, gdy w ślepe zaułki brnę. Broń mnie od kroków złych, wśród godzin pustych czczych. Ty idziesz w bój, ty idziesz w bój, aniele Boży, stróżu mój. O mnie ten bój, o mnie ten bój, aniele Boży, stróżu mój. Tyś anioł dobrych chwil, ten, co pomaga mi, rozlewasz Boży blask, natchnień, oświeceń, ty idziesz w bój, ty idziesz w bój, aniele Boży, stróżu mój. O mnie ten bój, o mnie ten bój, aniele Boży, stróżu mój. Broń mnie od kroków złych, wśród godzin pustych czczych. W Tobie przez życia czas Bożej miłości blask. Ty idziesz w bój, ty idziesz w bój, ty idziesz w bój, ty idziesz w bój, aniele Boży, stróżu mój. O mnie ten bój. idziesz w bój, ty idziesz w bój, ty idziesz w bój, ty idziesz w bój. Aniele Boży, stróżu mój, Aniele Boży, stróżu mój. O mnie ten bój, o mnie ten bój, o mnie ten bój, o mnie ten bój. Aniele Boży, stróżu mój. Gdyby państwo sobie może pomyśleli, że my tak tutaj może trochę niepoważnie rozmawiamy o jakichś aniołach, to powiem, że to też można wyczytać z tej książeczki, że pierwsze bractwo powstało w roku 1625 na Jasnej Górze, gdzie znajduje się kaplica aniołów stróżów. Jest to dziś kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa. Możemy przeczytać w księdze autografów na przykład takich oto członków, proszę państwa. Zygmunt Krasiński, Józef Ignacy Kraszewski, Jan Matejko z rodziną, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, Stanisław Reymont. Też byłam zdziwiona, kiedy to usłyszałam. Zdziwiona, ale tak oczywiście mile, bo to jednak, to tak się mówi, że to nie ma znaczenia. Ma to znaczenie. Mm-hmm. To jednak człowiek tak się od razu prostuje i tak się lepiej czuje. 23 września, czyli całkiem niedawno, minęła kolejna rocznica wpisu z Jana Matejki z rodziną do tej księgi. I sama się poprawiam. Naprawdę, to jest taka piękna rocznica. Zawsze Jasna Góra na swoich mediach społecznościowych zamieszcza stosowną notatkę na ten temat. Ja zawsze ją udostępniam, ponieważ mam przyjemność prowadzić też profil facebookowy Bractwa Świętych Aniołów Stróżów i zawsze tę wiadomość też udostępniam. No i to jak człowieka naprawdę pokrzepia i też się poprawiam, bo czasem mówiłam należał, Matejko z rodziną należał. Należał, nie. Tak. Należy, cały czas należy. To jest czas absolutnie teraźniejszy, ponieważ w tych spotkaniach naszych wtorkowych na Skałk, na które też wszystkich zapraszamy. Gdyby państwo kiedyś byli w Krakowie we wtorek, to zawsze o 19 można nas znaleźć na mszy świętej właśnie w Bazylice, a później spotkanie w piwnicy akademickiej tuż za rogiem i tam też zawsze modlimy się za wszystkich członków Bractwa, także tych, którzy już przeszli na drugą stronę, czyli to jest właśnie Kościół, pamiętanie o sobie nawzajem, ten na ziemi, ten w niebie. A skoro wspomniałeś o tym pierwszym założonym Bractwie na Jasnej Górze, to rzeczywiście nasze było założone rok później, czyli 2 lutego, proszę sprawdzić też, jakie to święto, jaka uroczystość, no jasne, 1626. Tak. No i teraz właśnie uroczyście, kilka tygodni temu na Jasnej Górze byliśmy osobiście jako Bractwo i zainaugurowaliśmy ten jubileusz 400-lecia. No bo tak. Trzeba to wreszcie powiedzieć. 400 lat ma to Bractwo i mamy taki 2-letni jubileusz na Skałce uroczystości, no bo 400 lat to nie jest takie nic, prawda? Nie, jest nie, no tyle to... Bractwo ma. Zacnie bardzo. 400 lat temu papież Urban VIII wydał zezwolenie na zakładanie Bractwa Aniołów Stróżów. No i między innymi napisał, że wszyscy ludzie doznają opieki aniołów i z tej racji powinni im się odpłacać przez szacunek dla ich obecności, zaufanie ich przemożnej opiece i wdzięczność wobec ich życzliwości. To są naprawdę no, byty niesamowite, posiadające rozum, wolną wolę. My sobie wyobrażamy oczywiście, no i dobrze, dobre i to, czyli figurki na każdym tak, straganie, skrzydłami, z pamiątkami. Ze skrzydłami. No, to, prawda? W Biblii kilkaset razy o aniołach się mówi, no i dokumenty Kościoła o nich świadczą. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, można się uśmiechnąć i powiedzieć, dobra. No i ale to już wybór wtedy należy do każdego no z nas. I wtedy nie skorzystać, można. Oczywiście, bo też... Nie skorzystać, a każdy z nas ma swojego anioła stróża tylko dla siebie, czyli najlepszy przyjaciel, pomocnik, wsparcie, no, pośrednik między Panem Bogiem a mną. Można nie skorzystać, jak z wielu rzeczy w tym życiu. Podpowiada, pomaga, ochrania, śmieje się, cicho zapłacze ze mną. Nigdy nie śpi, bo czuwa, przeczuwa, z lata ręką prowadzi, gdy ciemno. Mój anioł stróż, mój anioł stróż, mój anioł stróż, mój anioł stróż, mój anioł stróż, mój anioł stróż, mój anioł stróż, walczy o mnie i za mnie codziennie, broni, strzeże i wstawia się za mną. Służy radą, otacza ramieniem, zawsze blisko, od miłość za darmo. Mój anioł stróż, mój anioł stróż, mój anioł stróż, mój anioł stróż. Mój anioł stróż, Bóg jest mocą, uzdrawia, przychodzi. Tęskni bardzo, więc troszczy się z nieba. I aniołów, co go uwielbiają, ku pomocy nam daje, bo trzeba. Mój anioł stróż, mój anioł stróż, twój anioł stróż, twój anioł stróż, mój anioł stróż, mój anioł stróż, twój anioł stróż, twój anioł stróż. Matko Boga, dla ludzi ratunku, świętych duchów przeczysta królowo. Pilnuj mnie, nieustannie przytulaj, śli przyjaciół, niech zawsze są obok. Mój anioł stróż, mój anioł stróż, twój anioł stróż, twój anioł stróż, mój anioł stróż, mój anioł stróż, twój anioł stróż, twój anioł stróż, mój anioł stróż, mój anioł stróż, twój anioł stróż. Mój anioł stróż, twój anioł stróż, twój anioł stróż. Twój anioł stróż. Jak się ma z tobą? Siedem to światów, tak jak to Pan się Bóg mówi? Stać, mój anioł stróż, twój anioł stróż. Jest taka mój piosenka. Anioł stróż, twój anioł stróż. No, tak, jest. No i naprawdę pomaga i wspiera. I różne ma sytuacje. Kiedy już się zaprzyjaźniałam z Bractwem Aniołów Stróżów, to proszę sobie wyobrazić, że miałam taką sytuację naprawdę trudną po ludzku, czyli kiedy zdążałam jeszcze, nie jako członek Bractwa, ale wtorek przed 19 na skałkę i zaparkowałam samochód bardzo blisko, było chyba za 5:19 i szybko wybiegłam i biegłam. Zostałam napadnięta regularnie przez trzech panów źle czyniących. Naprawdę. To był wieczór, to oni byli w takich kominiarkach i w ogóle w maskach różnych. Nic złego mi się nie stało i od razu miałam w sobie te pewność, że bronili mnie aniołowie, że mój anioł stróż, że Michał Archanioł. Jakkolwiek to brzmi teraz, ja po prostu wiedziałam. I jeszcze Maryja, Królowa Aniołów. Taki miałam od razu komunikat w sobie. Proszę Państwa, takie rzeczy być może tylko w Krakowie. I mówię to z zazdrością. Nie, wszędzie, nie, naprawdę wszędzie, tylko to żadna tutaj, ja po prostu relacjonuję, można wierzyć, można nie wierzyć, ja po prostu relacjonuję to, co przeżyłam i cieszę się, że to mnie nie przestraszyło, tylko niedługo później właśnie wstąpiłam do bractwa. Do odważniaków raczej nie należy, więc, no, więc takie to są rzeczy trochę nieziemskie. No i piszesz potem w piosence, walczy o mnie i za mnie codziennie, broni, strzeże i wstawia się za mną. Służy radą i otacza ramieniem. No to już wiemy teraz też, że to wszystko jest prawda. To można wyczytać, albowiem ta płyta składa się z piosenek, dokładnie są cztery. Mój anioł stróż, twój anioł stróż, już Państwu mówiliśmy. Monotematycznie, wszystko anioł. Ale muszę Państwu powiedzieć, że tu mamy taką narrację szerszą i bardzo przemyślaną. Oprócz tego, co Lidia powiedziała o tym, że stąd się możemy dowiedzieć o historii bractwa, dlaczego na Skałce, skąd się to bractwo wzięło i tak dalej, czemu Paulini, to jeszcze, proszę Państwa, naprawdę możemy się rozkoszować kunsztem Anny Polony. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak ona przeczytała tę historię. Bo ty napisałaś historię, która się nazywa Aniołowa opowieść z Krakowa przecież. Płynie sobie Wisła, płynie, po polskiej płynie krainie. A najbardziej lubi Kraków, prawda znana wśród rodaków. A czy czytelnicy wiedzą, podzielę się z wami tą wiedzą, że w Krakowie aniołowie, nasi stróżowie żyją też? Tak. Jesteśmy, tak, czuwamy, Kraków skrzydły ochraniamy, od Wawelu po kominy fruwamy z takiej przyczyny, by pomagać, kiedy się da, kiedy komu jaka bieda, rano, wieczór, we dnie, w nocy jesteśmy wam ku pomocy. Nie dziwcie się, Krakowianie, gdy się wam piórko dostanie, gdyż kołując nad dachami gubimy je tu czasami. Gdy na drodze się pojawi, spójrzcie w górę, z gołębiami w berka się lubimy ganiać. Dużo piórek będzie spadać. Piórko, znak, żeśmy tu z wami i wiadomo, z gołębiami. Nie bójcie się więc, kochaniście są zaopiekowani. Dziękujemy, święte duchy, dodajecie nam otuchy. Najlepsze na świecie straże, niewidzialni ochroniarze. Jak to dobrze, żeście z nami i wiadomo, z gołębiami. A gdzie to odpoczywacie, kiedy dość latania macie? Czy łóżka mają anieli? Czy przed spaniem do kąpieli? Za dużo wy wiedzieć chcecie. No dobra, ale w sekrecie, kiedy rady już nie daję, gdyż świat ten, no, nie jest rajem, to się wszyscy spotykamy tam, gdzie miejsce swoje mamy. U archanioła Michała i biskupa Stanisława na wysokiej skałki wieży rychtuję się do pacierzy. Dnia każdego też o świcie kontempluję wieczne życie. Razem Boga uwielbiamy, królowej naszej kłaniamy, z braciszkami Paulinami serdecznie się spotykamy. Nawet o zachodzie słońca służba nasza nie ma końca. Do apelu się stawiamy, czy dobrze wszystko sprawdzamy. Jak się udasz na spoczynek, nie wątp, bo ani na chwilę nie zmrużym oka na chórze. My, całodobowi stróże, non-stop za wami latamy, każdziutkiego doglądamy, robimy wszystko, co trzeba, żebyście doszli do nieba. Taką to opiekę mamy, niebu wdzięcznie się kłaniamy. Ano taką, co się zowie aniołową tu w Krakowie. Tą historię, tak właśnie jak Państwo słyszeli, maluje, tak bym to nazwał, Anna Polony. Jak postanowiłaś, żeby to ona czytała? To są takie marzenia, których się nawet nie ma. Tak jak kiedyś nie myślałam, że będę blisko z Anną Dymną. Nigdy nie myślałam, że będę współpracować z wieloma ludźmi, którzy byli dla mnie legendami. Po prostu to niemożliwe. Po prostu takie dary przychodzą. I z Anną Polony było tak, że kiedy wymyśliłam tę historyjkę, taką rymowaną, rzeczywiście myślałam o młodszych dzieciakach. Od razu wiedziałam, że Anna Polony, ponieważ potrzebna była ta jej swada. Poza kunsztem Anna Polony, profesor Anna Polony jako legenda sceny. No naprawdę długo trwało, zanim się reszcie odważyłam. No w każdym razie dużo by opowiadać, ileśmy nad tym spędziły i rzeczywiście stało się, pani profesor przeczytała. Bardzo się z tego cieszę, jestem dumna, zaszczycona. Aha, no jeszcze tylko dopowiem, że oprócz tej opowiastki to jeszcze się pojawia psalm przeczytany przez panią profesor i też to było natchnienie, no to naprawdę, no to tylko mój anioł stróż mógł. Właśnie, tak, chciałem o tym powiedzieć, bo psalm podzielony jest na dwie części. Tak jest, ale mamy to tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia i to właściwie najpierw, no dlaczego? Bo to był jeden z najpopularniejszych psalmów w tych w czasach zamknięć, prawda, niedawnych, covidowych. Tak, tak. I ci, którzy wiedzieli, to się nim ratowali, on tak we mnie został i tam jest oczywiście o pomocy aniołów. Natomiast kiedy pani profesor Polony już nagrała, pamiętam to jak dziś, to mówi zaraz, a przecież jest jeszcze tłumaczenie Kochanowskiego. Jak to może nie być Kochanowskiego? No właśnie, to chciałem powiedzieć. No więc sięgnęłyśmy po, tak jest. Dlaczego po, są po dwa? Tłumaczenie Jana tak się państwu może wydawać, ponieważ właśnie psalm 91 według Biblii Tysiąclecia, a później według psałterza Dawidowego mistrza Jana z Czarnolasu. Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo, mój Boże, któremu ufam. Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. Okryje Cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła. Jego wierność to puklerz i tarcza. W nocy nie ulękniesz się strachu, ani za dnia lecącej strzały, ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe. Choć 1000 padnie u Twego boku, a 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty ujrzysz na własne oczy, będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. Albowiem Pan jest twoją ucieczką. Jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo uznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. I będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Kto się w opiekę poda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu, śmiele rzec może, mam obrońcę Boga. Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga. Ciebie On złowczych obieży wyzuje i w zaraźliwym powietrzu ratuje. W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie. Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie. Stateczność Jego, tarcz i puklerz mocny, za którym stojąc na żaden strach nocny, na żadną trwogę, ani dbaj na strzały, które mi sieje przygoda w dzień biały. Stąd wedle ciebie 1000 głów poleżę, stąd drugi 1000 ciebie nie dosięże. Miecz nieuchronny, a ty przecie swemi oczyma ujrzysz pomstę nad grzesznymi. I żeś rzekł Panu, tyś nadzieja moja, iż Bóg Najwyższy jest obrona twoja. Nie dostąpi cię żadna zła przygoda, ani się znajdzie w domu twoim szkoda. Aniołom swoim każe cię pilnować, gdziekolwiek stąpisz, którzy cię piastować na ręku będą, abyś idąc drogą na ostry kamień nie ugodził nogą. Będziesz bezpiecznie po zmijach zjadliwych i po padalcach deptał niecierpliwych. Na lwa srogiego bez obrazy wsiądziesz i na ogromnym smoku jeździć będziesz. Słuchaj, co mówi Pan. Kto mnie miłuje, a ze mną sobie szczerze postępuje, ja go też także w jego każdą trwogę nie zapamiętam i owszem wspomogę. Głos jego u mnie nie będzie wzgardzony. Ja z nim w przygodzie, ode mnie obrony niech pewien będzie, pewien i zacności, i lat sędziwych, i mej życzliwości. Trzeba też jeszcze powiedzieć, proszę Państwa, że poza Lidią Jazgar, panią Anną Polony, Ryszardem Brączkiem, całe mnóstwo ludzi jeszcze tutaj współpracowało z tobą, żeby się to wszystko udało. Oddajemy im wielki szacunek, bo to by się nie mogło udać bez nich. I proszę Państwa, tak jak zaczęliśmy naszą audycję, no nie mogłem zrobić inaczej, ponieważ kiedy słuchałem tej modlitwy do Anioła Stróża, którą odmawiam codziennie, i wcale się nie przejmuję, że może brzmi dziecinnie, to głos Krzysztofa Globisza, człowieka, no jak wiemy, po wielkich zdrowotnych problemach, był dla mnie czymś znacznie więcej niż tylko nośnikiem treści. Pojawiła się myśl, oczywiście nie pojawiła się tak zupełnie, znaczy no to mój anioł stróż, no dzięki ci, Aniele Boży stróżu mój, nagle któregoś dnia, pewnie ma znaczenie to, że też mam przyjemność z państwem Globiszami też blisko się spotykać. Agnieszkę Globisz, żonę Krzysztofa, pozdrawiam serdecznie tutaj. Krzysztofa też pozdrawiam serdecznie. No są po prostu kochani. Myśl nie powędrowała mi do wykonania dziecięcego, bo tak naturalny sposób właśnie, że modlitwa dziecięca, nie. To jest po prostu modlitwa od zarania do anioła stróża, nasza, ulubiona i nie ma tak, że to jest dla dziecka, nie. Niechże każdy tą modlitwą się modli, a właściwie tym wierszykiem. Jeśli nie da się więcej, to jest ratunek największy i przyjaźń największa, dowód przyjaźni. A jeśli się da więcej, tak jak z przyjacielem najlepszym, to proszę bardzo, ale to jest początek. No i przyszło takie natchnienie, że no nie dziecko, tylko właśnie Krzysztof Globisz. Oczywiście później, ale naprawdę dużo później przyszły skojarzenia z Aniołem w Krakowie, prawda, z filmami. Ale to naprawdę dużo później. Samo nagranie to coś niesamowitego, to jest przeżycie, no, mistyczne wręcz. Wielki dar. Całe to wydawnictwo. Wielki dar. Aniołowie krakowiacy, alboście to cali biali, z lampasami w piórach pawich. Jaki kolor skrzydeł waszych, skąpanych w powietrzu naszym. Szare, złote, różowawe, szepnijcie duchy łaskawe. Nie najlżejsze oddychanie, czy wam się tu co nie stanie? Czy to łatwe? Chyba nie. Radzić se w krakowskiej mgle. Niechże jeden z drugim gada, jakaż was u nas gromada. Ileż istot ponadziemskich zamieszkuje gród królewski. Jak się macie? Gdzie sypiacie, co najchętniej wyprawiacie? Jakież krakowowe miejsca przypadły wam aż do serca? Alboście to tacy jacy, aniołowie krakowiacy, alboście to cali biali, z lampasami w piórach pawi. Jaki kolor skrzydeł waszych, skąpanych w powietrzu naszym. Szare, złote, różowawe, szepnijcie duchy łaskawe. Thank you. gdyby ktoś z naszych słuchaczy zechciał, bo myślę, że zachęciliśmy znacząco, otrzymać to wydawnictwo Aniołową Powieść z Krakowa i pióro, proszę Państwa, pióro anielskie w środku, to co ma zrobić? Jak no, to zrobić? To jest zrobić? Taka trochę niespodzianka. No więc może po raz pierwszy to powiem, bo ja jestem z tych takich starodawnych, nie wiem, staromodnych, że ja jakoś no jako twórca i tworzywo to mam z tym problem. Czyli no tak się jakoś składa, że jestem też wydawcą takich rzeczy, wszystkich naszych galicjowych wydawnictw. No bo kto to ma wydawać? No ludzie mają tyle swoich ważniejszych problemów, tak zawsze myślę, no to ja to robię. No trzeba pewnie do mnie napisać. Do mnie napisać. Można łatwo znaleźć na stronie internetowej czy na profilu facebookowym Lidia Jazgar albo Lidia Jazgar z zespołem Galicja, bo takie dwa prowadzę. Czy na Instagramie. Po prostu łatwo nas znaleźć. Na stronie lidiajazgar.pl, czy mamy też kanał YouTube'owy. No jest naszych piosenek dużo, bo na tych platformach cyfrowych dużo tam umieściliśmy. Aniołowej jeszcze nie ma, ale to z przyczyn takich prozaicznych. Ja jeszcze nie miałam kiedy tego zrobić. W sklepiku na Skałce na pewno jest jedna. Ostatnio tam zaniosłam. Aha, jeszcze w takim sklepiku w Lanskoronie na rogu. O, to jest miasteczko aniołów. To jest wydanie kolekcjonerskie, proszę Państwa, więc no, tak. Jak Państwo zdobędą, no to można się czuć wyróżnionym. Niewątpliwie. Ja bym bardzo chciała oczywiście, żeby cały świat w tej chwili te książeczki ode mnie otrzymał i właściwie jeszcze tak nie porozmawiałam poważnie z moim aniołem, ale daję mu znaki. Aha. Od 15 sierpnia, właściwie jeszcze wcześniej, że ja tak czuję, że znajdzie się jakiś mecenas. Mhm. Nie wiem, czy to będzie anioł aniołowy, czy jakiś człowiek o anielskim usposobieniu i zobaczy to wydawnictwo jakoś i powie tak, dobra, zróbmy to, niech cały świat otrzyma te książki i w taką kooperację tutaj wejdziemy i te książki pofruną do wszystkich. Nie dlatego, żeby to było aż takie wielkie dzieło, tylko ja bym chciała, żeby wszyscy się dowiedzieli nareszcie, kto jeszcze nie wie, że każdy z nas na tej ziemi ma swojego anioła stróża, który ma taką niesamowitą moc, że jest pośrednikiem między nami a Stwórcą i że ma taką jeszcze niesamowitą właściwość, że każdy ma swojego i że dopiero jak go poślemy do kogoś innego, to może pomagać. Ojciec Pio tak robił. On jednocześnie kontempluje Boga, wpatruje się w Jego oblicze i jednocześnie pomaga tylko mnie. Wielkie tajemnice i proszę mnie nie pytać, jak to się dzieje, ale ja właśnie za to kocham naszego Boga i w Trójcy Świętej Jedynego Pana Jezusa, Ducha Świętego, że to jest nie do pojęcia tak zwyczajnie, bo gdybym mogła to swoim umysłem czy nawet sercem pojąć, to co to by był za Pan Bóg? A mnie się podoba, że jest wielką tajemnicą. Wiemy, że jest miłością, że jest miłosierdziem, ale przede wszystkim wielką tajemnicą dla mnie i że tylko On potrafi tak zrobić, że ci aniołowie, te wszystkie 9 chórów są przy nim, a jednocześnie każdy ma zadanie do wykonania i że jak święta Faustyna widziała, kiedy przejeżdżała przez miasto aniołów na kościołach, przed kościołami, albo widziała aniołów, stróżów, swoich rozmówców, albo przychodzili na furtę biedni, których częstowała jedzeniem, a potem się okazało, że to byli aniołowie. Ja nie muszę tego rozumieć. Ja po prostu z całego serca jestem wdzięczna, że takie przeżycia są też moim doświadczeniem i chciałabym o tym wszystkim powiedzieć. Więc jestem wdzięczna, że należę do Bractwa Świętych Aniołów Stróżów, że to bractwo ma 400 lat, że każdy może się zapisać. Piszcie do nas. Profil facebookowy odnajdźcie Bractwa i piszcie, bo jak ktoś nie może, bo jest daleko albo gdzieś tam w jakichś Australiach czy Warszawach, to można być takim członkiem też wspomagającym, korespondencyjnym, a uczestniczy się we wszystkich dobrach. I zakonu Paulinów i to, no i naprawdę no nie ma tu żadnego ryzyka. Czyli chciałabym, żeby ta książka nagle znalazła się jako taki dobry może początek zainteresowania nie tylko tymi aniołkami ze straganów, chociaż mam ich sama całe mieszkanie, ponieważ od wszystkich wspaniałych ja przyjaciół z fundacji, tak, hospicjów, tak, tak. No. I to jest taki symbol przypominający. Ja się tym nie zrażam, wręcz przeciwnie. Takie też kocham. No, mówmy więcej o tych aniołach, bo oni są nam naprawdę ku pomocy. Ten wierszyk, ta modlitwa najprostsza, no żebyśmy sobie przypominali, że są, a jak nie prosimy ich o pomoc, no to nie pomagają, no bo są delikatni i szanują wolną wolę. Lidia Jazgar, bardzo Ci dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że zachęciliśmy Państwa na tyle, żeby sięgnąć do tej książeczki, do tej historii, posłuchać Anny Polony, Krzysztofa Globisza, wspaniałej muzyki Ryszarda Brączka z ilustracjami... A właśnie, przepraszam. Z ilustracjami Doroty Pietrzyk. Doroty Pietrzyk, tak, Dorotkę też pozdrawiamy. Natomiast proszę Państwa, bo my z Ryszardem cały czas gramy, koncertujemy. Po prostu no tak. Ryszard bierze gitarę i jedziemy samochodem, ja zawsze prowadzę. I no. Proszę Państwa, my bardzo lubimy śpiewać, koncertować, gdyby nas ktoś chciał zaprosić, to my wam wszystko o tych aniołach jeszcze raz opowiemy. I ale we dwójkę muzycznie. Przyjedziecie? We bo dwójkę? Rzeczywiście, to oczywiście, oczywiście, bo te piosenki powstają na gitarę i są tak melodyjne i z takimi refrenami, że no wszyscy je po minucie od razu śpiewają, więc... A właśnie tu chcę właśnie powiedzieć, tak proszę Państwa, dokładnie tak właśnie jest, kiedy jest utwór zatytułowany Z moim aniołem, za oddech każdy dziękuję też, że lżej chociaż boli. Sam przecież wiesz, i że tak razem zwyczajnie jesteśmy w sobie i jeszcze za to, że śpiewać mogę z moim aniołem. Tak, już do mnie przyszło, ale już do mnie przyszło i się odczepić nie może. Myślę, że przez długi czas się nie odczepi. Czego i Państwu życzę serdecznie. Lidio, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję drogim słuchaczom i Tobie i niech to idzie w świat, jeśli ma iść. Ja tu się zdaję na wolę nieba. Lidka Jazgar, jak Państwo słyszeli, zachęcam serdecznie to wydawnictwo sobie zamówić, zakupić. No i cóż, proszę Państwa, to na tyle dziś. Zapraszam w październiku na spotkanie w Muzycznych Rozmowach. No i na koniec ten utwór, o którym mówiłem, to ten refren, który najbardziej wpadł mi w ucho. Myślę, że Państwu także wpadnie. Lidia Jazgar, słowa, muzyka Ryszard Brączek z moim aniołem. Marcin Witan, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. SsangYong odkupi Twój samochód z bonusem do 10 tysięcy złotych. Pięcioletnia gwarancja i bogate wyposażenie już od 81 tysięcy 500 złotych za koreańskiego SsangYonga. SsangYong to więcej niż myślisz. A więc wojna. Wrzesień 1939 roku w archiwach Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Niemiecki sposób działań, czyli szybkie uderzenia wojsk pancernych wdzierających się na tyły, był szokiem dla wszystkich. Polonceni, zwyciężymy wroga! Wróg nie jest silny, wróg jest słaby! Nogi muszą być wolne dla wojska. Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo. Weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Farm. Więcej sportu za mniej. W Decathlon obniżyliśmy cenę wielu produktów na stałe. Teraz męską koszulkę fitness Domios kupisz za jedyne 19,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką to 29,99. Ruszaj do Decathlon. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.